بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. تباہی دا دہر حاغ سلی دا پارا چی مخامخ پخل کو باندی دا عیب لگولو او پششا دا بدو ایلو عادتی جوڑ شوے دے چی حاغ مال جمع کرو او پشمار شماری کے خود دو حاغ دا خیال کوی چی دا مال با ہمیشہ داغ سروی کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هرگز داس ندا هغه با پا ریز مریز کا ان کی زی کی غرزولی کی گی او تا تسپت دا چی سده هغه ریز مریز کا ان کی زی دا الله ور چې زړونو ته برسي هغه به په هغوی باندې د پاس نه بند کړی شي او په داسې حالت کې چې هغوی به په دنګو دنګو ستنو کې راګیر وي.